Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Gorące powitanie mistrzów świata. Setki kibiców witało siatkarzy na stołecznym lotnisku. Pożar kamienicy w samym centrum Szczecina, pali się poddasze. Nowe porozumienie handlowe Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i Kanadą uczyni Amerykę Północną potęgą przemysłową, przekonuje Donald Trump. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Polscy siatkarze z kilkugodzinnym opóźnieniem przylecieli wieczorem do Warszawy. W Turynie obronili tytuł, pokonując ponownie w finale mundialu Brazylię 3-0. Na lotnisku Chopina złotych medalistów witały setki kibiców. Polska, białe Polska, białe koni. Atakujący reprezentacji Polski Dawid Kowalski. MVP Mistrzostw Świata 2018 Bartosz Kurek. Przyjmujący reprezentacji Polski pierwsza szósta Artur Szarku. Muszę Państwu powiedzieć, że spodziewaliśmy się, że będzie, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle. Mistrzowie świata długo rozmawiali z fanami. Trener biało-czerwonych Vital Heinen opowiadał, kiedy zrozumiał, że jego zespół osiągnie sukces. Byliśmy razem 3 tygodnie, czasami idzie dobrze, czasami się kłócimy. Potem jednak stawaliśmy się coraz lepsi. W piątek stało się to dla mnie jasne. W piątek roznieśliśmy Włochów w pierwszym secie. W piątek po południu napisałem swoim córkom wiadomość. Jutro rano, jak się obudzicie, kupcie bilet na najbliższy lot do Turynu, bo zapiszemy się w historii. Na pewno. Trener mówi bardzo dużo, ale też bardzo mądrze, dodawał kapitan reprezentacji Michał Kubiak. I to jest dla nas jako zawodników najważniejsze. Ja przepraszam za mój głos, ale ja bym chciał podziękować tym gościom za mną, bo mi się zawsze marzyło, żeby być kapitanem drużyny, która ma to coś. Ta drużyna ma to coś. Dziękuję bardzo. Prosto z lotniska mistrzowie świata pojechali na spotkanie z premierem. Mateusz Morawiecki obiecał finansowe wsparcie dla siatkówki i gratulował zwycięstwa. Cała Polska się cieszy, ja się cieszę też, niemiłosiernie się cieszę z tego po prostu osiągnięcia. Oby jak najwięcej takich osiągnięć sportowych. Jutro rano mistrzowie świata spotkają się z prezydentem. Andrzej Duda po wygranym meczu z Brazylią powiedział, tu cytat, myślę, że będzie rozważana kwestia odznaczeń państwowych. Kolejne informacje. 9 zastępów strażaków gasi pożar poddasza kamienicy przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie. Na razie nie ma informacji, czy ktoś ucierpiał. Kilkudziesięciu mieszkańców ewakuowano z budynku, podstawiono autobusy miejskie, w których się schronili. Sygnał o ogniu na poddaszu kamienicy w samym centrum miasta służby dostały krótko przed 20. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. To było jedno z głównych haseł wyborczych Donalda Trumpa. Teraz amerykański prezydent mówi, że nowe porozumienie handlowe z Meksykiem i Kanadą będzie historycznym wydarzeniem i uczyni Amerykę Północną potęgą przemysłową. Renegocjacja porozumienia o wolnym handlu NAFTA ma nastąpić pod koniec listopada. Donald Trump powiedział, że nowe porozumienie handlowe z Kanadą i Meksykiem to dobra wiadomość zarówno dla Amerykanów, jak i dla świata. W czasie kampanii obiecywałem renegocjację NAFTA i dziś dotrzymujemy słowa. Prezydent USA podkreślił, że nowe porozumienie znosi bariery handlowe dla amerykańskich farmerów i wielu gałęzi przemysłu. Ten nowy układ będzie najbardziej nowoczesnym i zrównoważonym porozumieniem handlowym w historii naszego kraju, z najdalej idącymi zabezpieczeniami dla pracowników, jakie dotychczas stworzono. Prezydent USA wyraził przekonanie, że inne kraje pójdą śladami Meksyku i Kanady i stworzą lepsze warunki dla amerykańskiego handlu. Donald Trump powtórzył swoje ostrzeżenie pod adresem Brukseli, że nałoży dodatkowe cła na europejskie samochody, jeśli Unia nie poprawi warunków dla eksportu z USA. Prowadzimy udane negocjacje. Zobaczymy, co się stanie, ale mam przeczucie, że zakończą się sukcesem. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 8 stopni zobaczymy na termometrach tej nocy. Tyle będzie w Trójmieście i Przemyślu. Będzie też padać. Po deszczowej nocy czeka nas również deszczowy wtorek. Na termometrach 7 kresek będzie w Zakopanem, 11 w Rzeszowie, Kielcach i Lublinie, 13 w Warszawie, Olsztynie i Wrocławiu, najcieplej 14 w Trójmieście, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, dziewczęta i chłopcy. Maniak po ciemku właśnie się rozpoczął. Przy mikrofonie autor Maniaka po ciemku, czyli ja, Wojciech Mann. I oto pierwsza płyta, dawno wydana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ponad 50 lat temu. I nawiązuje do płyty, która niedawno w Maniaku wystąpiła. Nothing but tears, tylko łzy. Smutny tytuł. Piosenka z płyty, no właśnie, z płyty The Hourglass. The Hourglass to album zespołu, debiutancki album założonego przez braci Allmanów. Greg Allman i Dwayne Allman, zanim jeszcze Allman Brothers, zanim kariera solowa Grega. Tak to brzmiało. Troszkę jeszcze popowato, troszkę jeszcze nie było tego, czego możemy się spodziewać po braciach, ale już jest pierwsza próba wspólnego grania, no i pośród wielu utworów na płycie również próby kompozytorskie Grega Allmana i one właśnie za chwilę wystąpią w audycji. Dwa tytuły, dwa utwory z tamtych lat. Najpierw I've Been Trying, to już za chwilę, a później jeszcze Got to Get Away. Druga płyta była bardziej olmanowata, do niej na pewno wrócę za jakiś czas, ale na razie wracamy do roku 1967, The Hourglass. Keep on trying. The Hourglass, pierwszy zespół braci Holmanów. A teraz, drodzy maniacy, ciemniacy, przygotujcie się na sporą porcję ostrego grania. Nowy Jork, płyta wydana w ubiegłym roku, płyta, no, naprawdę dająca ognia. Pierwszy utwór to kawałek tytułowy całego albumu Vibe Killer. Thank you. nation. Worthless. koledzy jeszcze się nie rozpędzili, ale już jedno wiadomo, że nie przepadają za krótkimi piosenkami. Nowy Jork, a konkretnie Brooklyn jest siedzibą tej orkiestry, a nazywa się ona Endless Boogie, co już samo sobie określa mniej więcej ich zainteresowania muzyczne. To jest taka kombinacja na bazie bluesa, rockowo-psychodelicznych różnych pomysłów, zwykle no, dość poważnie rozciągniętych, tak jak ten za chwilę Jefferson County i raz jeszcze w maniaku po ciemku Endless Boogie. Clearing. fancy. In the distance, I move real slow. By myself, can you turn it on? I don't make no decisions now. see ya. Panowie Zendler z Boogie podjęli ambitną próbę zahipnotyzowania słuchaczy Maniaka Pociemku. Mam nadzieję, że nieudaną, bo jeszcze audycja się nie skończyła i chciałbym, żeby Państwo uważali i słuchali tego, co jeszcze mamy w programie. Endless Boogie to interesująca orkiestra, nie dla wszystkich może, rzeczywiście momentami taka transowo hipnotyzująca, ale ma wielu, wielu fanów. A ten artysta, którego za chwilę usłyszymy, to już nie Nowy Jork, a Chicago. You know you wanna stay all night long. in the morning, you put your hot pants on. You're somewhere I know. The men won't leave you alone, but you wear your miniskirt, baby, high up above your knee. And you show your midnight leg anybody you please. When you tell me how to love me, baby, woman don't lie. Woman don't lie, kobieto, nie kłam. Tak właśnie brzmi tytuł tego utworu. Nick Moss and the Flip-Tops. Nick Moss, urodzony w Chicago, gitarzysta, wokalista, przede wszystkim basista, ale też i harmonijkę bierze do ręki. No i on należy do, nazwijmy to, średniego pokolenia amerykańskich bluesmenów, bo ma tak 50 lat, 51 może, bo urodził się w 69 roku. No i dość spory dorobek. Lubię jego płyty, pojawiają się jego piosenki w moich audycjach, nie tylko w Maniaku po ciemku, ale tego albumu jeszcze tutaj wieczorem Państwu nie prezentowałem. I to jest obszerna bardzo pozycja, bo dwupłytowa. No ale wszystkiego oczywiście nie pomieszczę, więc musiałem ograniczyć się jeszcze do dwóch tytułów. Za chwileczkę Nick Moss and the Flip-Tops i Rising Wind, a potem jeszcze jedna już jego własna kompozycja zatytułowana Peculiar Feeling. sign me a great big man. Going down to the corner shop, yeah, I'm gonna buy me a great big man. just catch my breath. It's a little fast. If I could just catch my breath. Nick Moss and the Flip-Tops. I to byłoby wszystko na dziś, gdyby nie fakt, że zostało nam jeszcze kilka minut audycji i skorzystam z tego, aby przypomnieć Państwu, że nie ograniczamy się, mimo że w dużym procencie Maniak po ciemku to muzyka angloamerykańska, do przedstawicieli innych nacji. I tak przypomnę, że maniacy po ciemku powinni znać już tę francuską grupę z Toulouse o nazwie Scarecrow, która daje sobie radę z tym gatunkiem muzycznym całkiem, całkiem. A jeśli ktoś nie pamięta, no to właśnie o to przypomnienie. We are not gonna survive. Some of us will die in the fear of no tomorrow. 2012 sounds like thunder, and it's coming. But hurricanes already blows everything. Somewhere in your brain, far from your memory, you know that the only thing you need is your confidence. But you won't try because you fell in love with money and your mobile phone and the internet and your fucking red job, and I tell you why, that's the real end of the world. Everything turns into a selfish man. Everything turns into a selfish man. The nothing is beautiful, and it's gonna put you down. I say, the mapping is beautiful, and it's gonna put you down. Well, you gotta be proud, and you gotta scream it loud, yeah. You gotta be proud, and you gotta scream it loud, yeah. Gotta lose your fears before daytime turns to night. Well, everything turns into a selfish man. Everything turns into a selfish man. Qui se rapproche, vent et pluie viennent prendre part au festin. Mon œil s'ouvre et contemple cet espace en flamant pour un rien. La mi-plume sur ma feuille, j'attends la foudre cosmique qui avancera de si peu l'achèvement d'un destin fatidique. Voici l'arbre amer, sale, sombre, mais sobre constat. C'est pas du ciel que viendra le choc, mais de ce parasite bel et bien planté là. Au fond de soi, sphère rouge qui ronge au creux du nombril, nous consumant à petit feu, en bref, l'ego plonge tout notre être en péril. Quand le monde pousse, coûte que coûte, les personnes autour pour sa gueule. L'avancée crame comme les feuilles et enfonce les clous de notre propre cercueil. Avé par crédulité et mensonge, on oublie qu'il y a que néant ici. Ainsi s'écrit le destin d'humain dont la lumière malgré lui s'est tarie. Everything turns into selfish man. Everything turns into selfish man. The knife in his metaphor, and it's gonna put you down. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEKA ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Odjedzie z Dolnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. One, two, three. Po raz pierwszy w Polsce nowojorski kwartet Woody Says. Klasyczny amerykański folk w wykonaniu muzyków z Broadwayu. Pieśni Woody Guthrie'ego, wokalisty, kompozytora, pioniera amerykańskiej sceny folkowej w niezwykłych interpretacjach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, sobota, 13 października, godzina 18. Bilety do kupienia na stronie polskieradiobilety24.pl. Maciej Szajkowski, zapraszam. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 października, zbliża się 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze, mistrzowie świata, gorąco powitanie w kraju. Sejmowa Komisja Edukacji przeciwna odwołaniu ministra Zalewskiej, o co wnioskuje PO. Po nieważnym referendum premier Macedonii będzie chciał zatwierdzić porozumienie z Grecją w parlamencie. Tłumy kibiców witały mistrzów świata w Warszawie. Nasi siatkarze obronili tytuł, ponownie pokonali w finale mundialu w Turynie Brazylijczyków. Na lotnisku Chopina kibicom za wsparcie i gorące powitanie dziękował trener reprezentacji Vital Heinen i wszyscy jego podopieczni. Now I start. You know I don't speak Polish. I still, I will explain in one word what was happening. Wiecie, że nie mówię po polsku, ale w jednym słowie opiszę, co się działo. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Unbelievable what the guy.